Bakács éjség sztrájkol. Breaking news. Bakács mégsem éjség sztrájkol. Mésző Géza is, Mésző Kálmán. Úgy érzed, nehéz barátkozni? Segítünk. Na, hogy vagytok? Én is észre rájkoltam most akkor, nem? Délutántól reggelig. Csak nem jelentetted be, ott rontottad el, látod, mert az... A éjségsztrájknak számít már a fasztingolás? Igen. Mondhatom azt az elején? Igen. Jó. De nem, úgy van, hogy akkor kell annyit bejelentened. Azért nem bírt ki a Bakács, mint egy átlagos ember, aki fasztingol. Az egy túlzásnak érezte? Annyira kurva szánalmas ez úgy, az egész. Úgy volt, hogy leült, nem tudom mi ez az egész hír, de nem is akarom, de hogy szerintem mennyit érdemel, hogy csak így találgassunk. Már túl sok. Leült, hogy most akkor éjségsztrájkol, és így, ó, bassza, megélyes lettem, és hazament. Nem. Úgy, azt hittem, hogy ez ilyen, így nem lesz elélyes, meg ilyen nem. Kiment a parlamenthez, hogy éjségsztrájkol, és akkor valaki eltölt egy ilyen süteményes kocsit előtte. Ó, basszus, tehát most már pont. Pont éjségsztrájkol. Jövő héten azért mégis egyszerűbb lesz éjségsztrájkolnom. Na hát, szavasz mindenki, kösz, hogy itt vagytok, és nyomjátok. Tegnap elindult a új limitált kollekció a kopasz csimpánz, mert most ment ki reggel, szóval még nem tudom, de úgy látszik, hogy páran már vettetek, úgyhogy kösz a támogatást, hogy aki lemaradt volna, az nézzen rá a kopasz csimpánzra, a limitált szériában. Nem hagyjuk, hogy kisajátítsa a magyar motivumokat egy-két ember a nemzeti oldalon, mert mi is szeretnénk otthon lenni, vagy úgy ez mondjam. Ez még szintem rossz is ez a kifejezés, hogy egy-két ember a nemzeti oldalon. Elég sok. Szerintem ezek az emberek nem nemzeti oldalon vannak, szóval valaki a saját politikai haszonszerzésére kisajátítja, és azt mondja, hogy van, aki magyar, és van, aki nem magyar. És még egy dolog az, hogy ha nem láttátok volna, van új világjegyrész, és tök jól sikerült, úgyhogy nézzetek rá. Videó végén úgyis ott lesz linkelve. DNS vagy RNS is, és ettől függően máshogy fognak viselkedni, de igazából ez a legegyszerűbb definíció. Most ez egy másik fontos kérdés, hogy a vírusokat élőnek tekintjük-e? Na, mik történtek még itt? Már szerencsétlen kijelentése. Mészői Géza, ugye az öreg Kálmi bácsinak a fia, azt szállta mondani az egyik játékosára. Várj, ki az a Mészői Géza? Mészői Géza, ez az Újpestnek az edzője? Ja, hát ezt tudnom kellett volna? Ja, bocsánat, azt hittem, hogy mindenki tudja. De hát én sem tudom, hogy az ének az Újpestnek tudod, az azért edzője, nem mondtad, jó van. Azért, mert már mindegyik csapatnak voltak ezek az edzői. Ja. Ez, hogyha nem követed napi szinten az NB1-et, szerintem akkor nem tudod megmondani, hogy éppen Márton Gábor melyik csapatot edzi, meg a Weber nagyúr. De ja, hát azt találta mondani az egyik játékosára, hogy nagy darab feka eltította az MLS egy hónapra. Így szokta nevezni? Vagy? Hát egy interjúban, vagy itt ugye a meccs után így elmondta, hogy hát, hogy beállt ez a nagy darab feka. Mondjuk azt hittem, hogy azért saját játékosaidat tudod névről, nem? Hát, hogyha már minden vagy csapatot edzett. Azt akartja, hogy az átlag magyar is megértse. Melyikről igen. Van szó? E fociba ezek nem hoznak be ilyen ázsiai vendégmunkásokat. Nem, az Afrikából hozzák a vendégmunkásokat, meg a Balkánról. De csak egy nagy darab volt, vagy csak egy feka volt? De csak egy nagy darab. Nem, ez az ember egy nagy darab fekete ember volt. Mindenki tudta, mire gondol, nem? Igen, de ugye... És ez volt a mezére írva a hátul, hogy nagy darab feka? 9-es. Lehet, hogy ez a neve Afrikában csak úgy hangzik itthon, mint valami félrasszista mondat, de közben tudod, így máshogy van leírva, csak ahogy kimondod, így hangzik. Lehet, hogy ez az igazi neve. Ja, de ugye itt ez a Mészői Géza, hát neki az apja is amúgy meg korábban nyilatkozta azt, hogy egy ilyen foci szakértő műsorban, hogy... Könnyebben egyeznek meg a külföldi játékossal, mint a magyar. Arra. Hát persze van helyről jönnek, egyik másik, épp hogy leugrott a fáról Afrikába, és már itt van, persze, hogy meg tud egyezni olyan összegekbe is, és nem tudom, hogy hol laknak. Most ugrottak le a fáról, ezt sikerült mondani. Neki ezt sikerült mondani. És nézd meg, ennyire lenézi őket, de mégis muszáj leigazolni őket, mert ezek szerint Magyarországon nem talál jobb játékosokat nála, az mit mond el? Igen, bár szerintem a Géza az már jobban ráfeküdt a magyar játékosokra. A Kálmán meg nem vagyok benne biztos, hogy volt edző, amikor már jöttek ugye a fáról leugráló emberek. De ezek a magyarok honnan ugráltak le? Lóról, pusztában. Nem volt miről leugrálni, Ádám. Gondolkoztam valami gusztustalanságon, de a magyaroknak sem kell szégyenkeznie. Maradjunk ennyiben. Igen, következő. Na igen, és akkor a Orbán Viktor viszont védelmébe vette a Mészői Gézát. Ő szerint ez nem rasszista. És úgy gondolta, hogy ez fontos kifejezni a troll foci oldalát. De Trollfaci biztos elő, hogy Orbán oda kommentál. És az Orbánnak a sajtósa, igen, aki szerint ez most fontos, hogy oda legyen kommentálva. Orbánnak nincs is Instagramja, azt se tudja, mi az az Instagram. És mit szól, hogy a nevébe kírnak kommenteket amúgy? Szerintem tapsol. Érdekes, mindenkit az Orbán irányít, és már csak az Orbán fölött egy ember van, aki az Instáját kezeli, mert ő az Orbán nevébe csinál a dolgot. Tényleg, az egy miért nem, nem kommentálgatnak mindenhova, hogy izé, nem tudom, Márkizai posztja alá arcoskodni, meg jól van ez így posztok alá, tök jó lenne. Szerintem az határozott megfontolás, hogy nem szabad mondjuk egy másik politikus alá posztolni, de ez kinyilatkoztatás a nép felé. Azért itt az elmúlt hetekben szerintem vártak pár kinyilatkoztatást, például, hogy Orbán derítse már ki, hogy miért lett mégis a Kándre szabadon engedve. Ehhez nem tudott mit szólni, sajnos ez nem az ő hatásköre. Csak ez a köztársasági elnöki. Igen, meg az összes ember körülötte tudott róla, csak ő nem, de mindenre van hatalma. Ő a Defender of Europe, ő véd meg minket, ő az Európa fő vezetője, de ezt sajnos nem tudja elérni, hogy ezt megtudjuk, hogy a saját emberi miért csináltak ezt. Van egy határ, ahova nem terjed már ki a kvalitása, ebben nem tud sajnos megszólalni. De úgy látszik, hogy egy Instagram kommentet oda tudott lökni, hogy nehogy már itt ne fekászasson valaki. Mert milyen ország ez? Azt kellett volna még, hogy ilyen rendet ír ki, hogy jaj, a mai világban már nem lehet rendesen mondani se semmit a nagy PC-ségben. Ezt kellett volna. De amúgy nem lett volna korrektebb még, hogyha legalább azt mondja, hogy néger, aminek Magyarországon nincs egy ilyen negatív konnotációja, és akkor arra most is már áldozzák, hogy hát már nem szabad ezt mondani, hogy néger. De az, hogy feka, ami ugye egyben gyakorlatilag a szart is jelenti, az viszont működik. Mármint miniszterelnök úr szerint. Érdekes, hogy hogy válogatja meg a csatáit az Orbán, hogy hát igen, jó, pedofil szabadon, hát engem, lépjünk már tovább, ezt most hagyjuk már, ez nem olyan fontos, de hogy valakit eltiltottak egy, jó, nem random csapat, de azért ez nem gondolom, hogy annyira fontos ügy, hogy egy Újpest edzője el lett tiltva, nem tudom hány hónapra. Ebben azért fontos megszólalni. Érdekesen válogatja meg, hogy mi a prioritás amúgy. Ez a népre tartozik. Tudod, mi nem tartozik, viszont a népre áll. Nem tudom. Jönnek a kínaiak? Valamikor itt volt az, aki a Kínában ezt a megfigyelési rendszert csinálja az államnak, az itt volt tárgyalni Orbánékkal pár hete, hogyha akarsz egy kis plusz infót. Nagyon jó. Én addig várom már, hogy social kreditünk legyen. Amúgy van egy nagyon érdekes videó, azt hiszem, segítsetek ki ebben is, de a kínai social kredit rendszerről, meg erről a kínai megfigyelési rendszerről, amit így tényleg egy komoly rendszer, de hogy túl van misztifikálva. Szerintem a Polymeter csinált róla talán egy videót, megmondom nektek, mert az egy nagyon érdekes videó, és érdemes megtekinteni. China appears to be constructing the ultimate tool of social control. A comprehensive credit score system that will make your head spin. That's what the American Civil Liberties Union, ACLU, wrote on October 5th, 2015. Egy ilyen szép összefoglaló videó a kínai megfigyelési rendszerről, hogyha érdekel titeket. Nem olyan hatékony, mint aminek gondolja, hanem minden túl misztifikálnak az emberek, szóval még azért nem 84 van. Szerintem amúgy az a nagy különbség. De nyilván van vele probléma. Szerintem úgy, hogyha megnézed magát a rendszert, és azt mondod, hogy hát igen, azért ez nem tud úgy lekövetni, meg nem úgy befolyásolja az életedet, ahogy te gondolnád, akkor ahhoz nem gondolod hozzá ezt például, amiről ez a hír szól, hát hogy van. A kínai rendőr az kitelepül mindenféle országokba. És most már, mint ahogy Szerbiában is, úgy Magyarországon is legálisan lesz itt a kínai rendőrség. Ugyebár miért ne lenne itt, hiszen a magyar rendőrség is bármikor ott van Kínában, nem? De az az igazság, Ádám, hogy eddig is pontosan itt voltak. Csak eddig illegálisan voltak itt. És hát szoktak néha ilyeneket csinálni, hogy nem tudom, itt egy videó arról, amit most nem fogunk megnézni, hogy egy 12 éves lányt összevernek a rendőrök Hongkongban, annyian, ahány éves a lány. És itt van még egy videó arról, hogy New Yorkban a FBI épülettől két utcára volt egy ilyen kínai rendőrőr. És nem örültek neki? Nem, valamiért ők nem örültek neki. Mi? Természetesen mi örülünk neki. Most már legyen legális, ha már itt vannak, nem? Most mennyivel egyszerűbb így? Csomó munkát adsz a rendőrségnek, hogy a rendőrség itt lévő kínai rendőröket vegzáljon. Egyszerűbb, hogyha tényleg ezt, akkor írjuk alá, hogy jó van, itt lehetnek. És ez most több mivel indokolták, vagy ezzel nem fáradtak? Kínai befektetéssel sok kínai állampolgár is érkezik Magyarországra. A kínai állam szempontjából ezeket az embereket el ellenőrizni kell. De ez nem az indoklás, ezt a Panyi Szabolcs mondta, az újságíró. Nincs egy igazi indok. Szerintem nem feltétlenül Kínából jönnek a munkaerő. Most pont, hogy ott is egyre kevesebb a munkaerő, szóval nem a kínaiak fognak ide jönni. Hanem... Igen, a Fülöp-szigetek. Fülöp-szigetek, mi volt még? Nem, Vietnám. De nem kínaiak, de mégis meg van indokolva, hogy... Lehet, hogy az van, hogy Orbán azt mondta, hogy az mind kínai neki. Olyan furcsa írás. Törökországtól keletre már őt ne zavarják össze, bazzeg. Türk tanácstól keletre. Mindegy, azt mondta, hogy mindegy, hogy melyik ferdeszemű. Valami ferdeszemű rendőrt is hozatok mellé, mert erre nincs ideje a rendőrségnek, mert a... Dollárokat kell ugye megszámolni, hogy akkor azt honnan jöttek. Ugye arról ki kell adni egy ilyen 30 oldalas bullshit, akkor amiben semmi konkrétum nincs. Erre van a magyar rendőrség. Ez a nagy szuverenitás ilyenkor nem sérül, amit úgy a zászló lett tűz, hogy nem. Fontos a szuverenitásunk, hogy ne szóljon bele senki semmiben, ahogy még dollárokat küldjenek ide. Ez ilyenkor nagyon hősies tud lenni az egész rendszer, hogy mi akkora szuverének vagyunk, miközben a kilógunk többségből is egyszer, de mindegy, mind a kurva szuverenének vagyunk. Ez oké, csak aztán ott tartunk, hogy kínai rendőrök azért jöhetnek. Én azért azt is szeretném majd megnézni, hogy mi fog történni, hogyha egy kínai rendőr és egy magyar rendőr próbál egyszerre intézkedni egy ügyben. Vagy mondjuk összeverekedik egy magyar egy kínaival. Akkor onnantól kinek van illetékessége? És hogyha engem az utcán oda jön egy kínai belémköt, akkor hívom a rendőröket, kijön, és így, fú, hát ez egy kínai. Hát miért nem a kínai rendőrt, hogy hívtad? És így, jó, hát sajnos ez nem tudunk mit csinálni, szevasztok. Ez kínai bűnözés. De amúgy tényleg ez egész egyszerűen nevetséges. Ugye pár éve aláírták azt, hogy az amerikaiak magyarokkal való egyeztetés hiány is csapatokat mozgathatnak az országon belül, ami hát ugyancsak elég kemény, mert ez ugye nem Amerika, hiába vagyunk szövetségesek, azért talán az, hogy engedélyezzük, hogy hova megy az amerikai hadsereg a magyar határokon belül, az nem volt rossz, hogy ezt felügyelhettük, ezt az Orbán rendszer azt mondta, hogy ez nem kell, ez majd az amerikaiak eldöntik, hogy hol masíroznak, természetesen ugye az óriási szabadságharc közben, amit ellenük folytatnak, és akkor mellette meg ide jön a kommunista Kína, és akkor nem csak az egyetemét hozza ide, amivel ugye még mindig nincsen semmi, csak a diákváros nem épült meg. De van, legalább mi fizetjük elméletileg, nem? Hát egyelőre csak azt az alapítványt fizetjük. Igen. Amiben a nem tudom. Akkor Kína arra vár, hogy kifizessük végre. Ez egyetem. De nem, a Kínával viszont ugye ez a Budapest-Belgrád vasútvonal van, amit iszonyú pénzeken megépítünk, kínai hitelből. Tehát ezt majd vissza fogjuk nekik fizetni, és közben egy olyan vasút épül, ami a kínai érdekek terjedését szolgálja. Tehát csak arra jó, hogy mi is belegyünk csatornázva ebbe a kínai rendszerbe, mint hogyha az oroszok magyar pénzen megépítenék a barátság kőolajvezetéket Magyarországra. Úgy érzed, hogy a szuverenitás az nagy sérül? Fontos. Zavar most egy szuverenitásod? Nekem most fáj, itt nyomja a szuverenitásomat. Mutasd meg, hol bántad Kína. Amúgy tényleg jönnek sokan Kínából, ilyen sztorikat hallottam, hogy tudod, van ez rengeteg sok kínai bolt, amiket amúgy én is kedvelek párat, mert jó áron lehet kapni ezerféle dolgot benne. Kicsit feleslegesnek érzem, amikor egy utcában három ilyen van. Csomószor úgy van ez a boltjuk, és akkor úgy tudnak behozni egy csomó rokon meg mindenkit, hogy munkavállaló lesz ott, és akkor így rengeteg kínait be tudnak hozni úgy, hogy elméletek be vannak jelentve ezekre a helyekre, de most akkor legalább már rendőrséget is hoznak melléjük, ami nem tudom. Biztos jó. Mert a kínaiakkal volt a legtöbb gond amúgy. De akkor minden ország hozhasson már rendőrséget, és akkor legyen itt az összes ország rendőrségén. Végül is ez lenne a korrekt, igen, mert most, hogyha érted, nem tudja megkülönböztetni az egyik kínait a másiktól a magyar rendőr, akkor ja, mi van a többiekkel? Meg most tudja különböztetni a kínait meg a japán? Lehet, hogy ez is baj lenne egy magyar rendőrnek, de egy kínai már meg tudja különböztetni. Kínai piacon a sok nagyon hasonlóan öltözött kínai közül, úgyhogy csak így berohansz, és akkor valaki után futsz, akkor nem tudom, én elhiszem, hogy nehezebb, de nem vagyok benne biztos, hogy ezért kell ide kínai rendőrség. A négy sárkány piacon megszökni a rendőrök elől. A Kínából eljössz Európáig, akkor nem tudom, miért itt állsz meg, de oké, eljöttek Magyarországig, és aztán végre, bazd meg, itt lehetünk kicsit nyugalomban, erre jön be a kínai rendőr, és Isten áldjon már meg. Hát, eljöttem világ másik felére, azt hittem, itt nem basztatnak, erre kínai rendőrök járnak már itt is. Lehet, hogy ezzel akarják, hogy tovább menjenek a kínaiak Nyugat-Európában. Kikergeni őket innen. Igen, csak az a gond, hogy azok, akiket így behoznak rendőrnek, azok itt maradnak. Meg a kormány, meg a titkos szolgálatuk. De a szuverenitásunk az egy dolog, Ádám, amiből nem lehet engedni. Mi lesz a következő orosz titkos szolgálat, ki bejár itt Magyarországon? Ha? Ha? Aj, édes Isten, ez olyan rossz érzés volt, mikor valakivel erről beszéltünk, és akkor én is így mondtam, és akkor mondta, hogy de hát ez bebizonyosodott, hogy nem olvastad, bazen, és hogy egy halom cikk volt róla tényleg, hogy az orosz titkos szolgált az hol dolgozik, és hogyan dolgozik, és... Én is már külön kiírva, csak rá kell keresni a cégjegyzékben. Orosz titkos szolgálat Kft., ott van. És akkor kijönnek, és önök az orosz titkos szolgálat, és így mondják így egyértelműen én orosz akcentus, hogy ne, hát ők itt született magyar. Ja, nyet, ne. És közben így kijönnek, és hallod az ilyen orosz indulókat bentről, és nem, itt lakunk már. Ez én Széchenyi óta. Egy ember ott bent. Ja, de közben Szijjártó is elment szuverenitást védeni, méghozzá Navalnyi temetésének napján Lavrovval nevetgélni. Érdekes kijelentése van. Igen, azt mondja, a kormány nem hajlandó feláldozni Magyarország energiabiztonságát egy olyan háborúban, ami nem a mi háborunk. Még? Néhány tízezer magyar él, ugye, akik a határ túloldán rekedtek. Oké. Ők is biztos jobban aggódnak a mi energiánkért. Persze, azért most nem, hogy már fázzunk. Ja, ezt nem akarják ők sem. Majd ők fáznak egy kicsit. Igen. A kormány elégedett az együttműködéssel Oroszországban. Uh-huh. Ez pedig bátorság kell Európában, hogy ezt kimondja valaki. Mennyire bátor a Szijjártó, hogy oda ment benyalni az oroszoknak. Ehhez aztán bátorság kell. Nem ahhoz kéne bátorság, hogy kiállni az oroszok ellen, végre is kicsit tököt neveszteni. Ja, vagy ahhoz kell tökösség, hogy az Orbán azt mondja Putyinnak, hogy katonai hadművelet. Igen, gazdám. Igen, igen, ez katonai hadművelet, ahogy a vendég kívánja. Akkor is az jutott eszembe, hogy mekkora tökös bazdán. Ehhez bátorság kell azért. Jó, oké. És hogy várta, így kimondta ezt a Szijjártó, és így fölállt, és így... És így ilyen taps viharról. Az igen, azt a Szijjártóhoz, az jaj, de jó vagy. Ja, az energiaellátáshoz infrastruktúra kell, legalábbis amíg nem találják fel, hogyan lehet a földgáz vagy a kőolajat hátizsákba elszállítani. Miért a hátizsákos szállításhoz nem kell infrastruktúra? Kisebb kell. De amúgy már szerintem kitalálták, hogy hogyan lehet hátizsákban, ilyen tárolókban. Hát igen, valószínűleg gondoltak rá, aztán rájöttük, hogy ez nem a legjobb mód. De amúgy én azon gondolkodom, hogy vajon a Szijjártó valóban egy ilyen óriási energetikai szakértő, ugye megkérdezhetni a Hoppál Péter, hogy van-e végzettsége. Nem lehet, hogy inkább arról van szó, hogy máshonnan is el lehet érni mondjuk energiahordozókat? Amúgy például itt a következőben mondja is, hogy Törökország már 275 millió köbméter földgázt fog szállítani Magyarországra. Tehát akkor mégis lehet máshonnan, csak nekünk mégis nagyon jó. Mindig fontos, hogy valamilyen autoriter rendszertől vegyük azt. Ja, hát igen. Meg ugye az azeriektől. Hát nehogy már. Az semmiképp se Amerika a palagáz, az már szuverenitásvédelmi szempontból nincsen rendben. Baj, hogy függnénk tőle, miközben NATO-tagja vagyunk, de hogy igen, mi azt szeretjük, ha rá van írva a presni, az autoriter presni. Az a legjobb gáz, azt szeretjük. Igen. Csak azon gondolkodom, hogy miért nincsen diverzifikálva a magyar energiainput, úgyhogy valami megújuló energiára egy kicsit ráálljunk. Ez az, amit nem értek, mert ugye itt éveken keresztül arról volt szó, hogy ezeket a szélerőműveket nem lehetett sehova se telepíteni, mert úgy határozták meg a biztonsági zónákat, hogy lefedje az egész országot, sehova nem lehetett lerakni egy 5-10 éven keresztül új szélerőművet. És én nem azt mondom, hogy mindenhol szélerőművel meg lehet oldani az energiaellátást, de az biztos, hogy néhány százalékot ki lehet váltani vele, meg hogyha az év egy jókora részében napenergiával, szélenergiával, vízenergiával, meg geotermikus energiával valamennyit megtermelsz, akkor annyival kevesebb gázt kell elfogyasztani. Ez a Lipsi beszéd. Jézusom. Megfertőzte az agyadat, ez a Lipsi propaganda. A jó öreg gáz, olaj, fa. Attól függ, milyen faluba vagy akkor a gumicsizma, az az, ami jó légbazna. A szemét. Miért? Nem jobb? Most mindig tele van a kuka, elviszik. Nem sokkal jobb, hogy fogod a kukát, és így kiöntöd az egészet, és elég. De. És aztán így az egész völgyben azt szagolhatják. Nehogy már csokker. Ne? Miért vagy ilyen maradik? Mi ez a következő, hogy rizstejet iszol, bazd meg? Mondjuk az szeg kemény lenne. Viszont ugye az még hozzátartozik, hogy KSH adatai alapján ki lehetett számolni, hogy két év alatt 564 milliárd forintot buktunk az új orosz gázdílen. Miért? Miért? Hogy miért baj ez? Vagy miért kell ilyeneket számolgatni? Hát igen, most ezt meg kell baszogatni őket. Most értem, hogy fontos az orosz gáz, hogyha ennyit bukunk is rajta. Mondjuk ez annak pénznek lehet, hogy lett volna jó helyen, pár helyen. De hát ezt nem lehetett máshogy megoldani. Azért oroszokkal érdemes jóba lenni, nem? Fontosabb, mint hogy mondjuk gyerekek enni kapjanak egy gyermek otthonban. Csak emelkedett 300 forintot is a ruhapénzük 15 év alatt, úgyhogy mi lenne, befognád a szád? És mennünk a következő hírre. Külföldről mivel fogják ezeket a szerencsétlen szegény politikusainkat? Az is egy borzalmas dolog, és szerintem szimpátia tüntetésre kéne mennünk a Seattle mellett, de emellett úgy látszik, hogy itthon is fúrják egymást ezek a szép lelkű politikusok. Reped a mer! Nézzük, mi történt. Nem igaz, már egymást baszogatják. Már megint ez a szigorlat. Valaki, mint hogyha hiányozna. Hát valaki hiány, mondjuk egy Márki-Zay. Nem akar idejönni valakit megkirúgatni. Németh Szilárdnak az öszödi beszédéről beszélt, ami egy nagyon... Németh Szilárd öszödi beszéde? Németh Szilárd öszödi beszéde. Öreg Németh Szilárd. A nagy arc, nagyon szeretem. Sállításokat tartalmazott. Tulajdonképpen arról is beszélt, hogy alvilági módszerekkel harcol ön és Borbély Lénárd ellen Németh Szilárd. Ez mit jelent pontosan? Ez nagyon hosszú lenne végig kifejteni. Ennek a lényege az, hogy Németh Szilárd 2014-ben a tavaszi veresége után összeomlott, kifordult önmagából, és aki ebből a nagyon mély depressziós hullámból kijött, az már teljesen más ember volt, mint ő, és nem, egyszerűen nem bírt elviselni a hatalomvesztést, az, hogy már nem ő a polgármester, először a polgármesteri autót, a polgármesteri döntéseket, a repi kereteket kérte magának, amit természetesen nem adhattunk meg neki, mert hűtlenkezelés lett volna. Majd később azt mondta, 2018-ban már azt mondta nekünk, hogy ha nem adjuk át neki a polgármesteri hatalmat, akkor meg fog buktatni bennünket. Végül 2019 tavaszán engem behívott a konyhájába, ahol a Facebookos csodái készülnek. Az azért epikus hely. Miért kell külön erre kitérni? Há, én nem is kitérni. Jó, mókás. De... Azért ez egy kultikus hely, hogyha Németh Szilárd behív a konyhájába, akkor... Kezdj el félni. Igen, akkor jobb, hogyha van gyomrod ahhoz, hogy most megegyél egy malac fület kocsonyában, vagy valami. És arra gondolsz, valami hogy... nagyon rágósat, és zsírosat, és olajosat. Arra gondolsz, hogy az volt, hogy behívta a Németh Szilárd a konyhájába ezt a palit, és ő meg így izgult, így tördelte a kezét, hogy úristen, csak neki ilyen csirkefejet ennek. Igen, inkább ami korrupciós ügy legyen, csak nekem, bazd meg. És akkor mondta, hogy ki fogunk baszni a Fideszből, hogyha ez nem viselkedsz. Ha! Jó. Ja, csak ezt akartad, Szili. Ott megkért engem arra, hogy segítsek megbuktatni a polgármestert. Én erre nemet mondtam akkor, 3 hét múlva már semmi nem voltam a Fideszben, 15 évig voltam a Fidesz elnöke, és 2019-ben egy frakcióülésen elmondta, hogy ez már nem a Fidesz, tehát a Fidesz már nem Fidesz, hanem az új MSZP. Konkrétan azt mondta, hogy mostantól mi leszünk a szocik, most mindent megcsinálunk, amit ők nem tudtak. És azon a frakció ülésen már elkezdte bejelenteni a vagyoni követeléseit, tehát ő úgy döntött, hogy ha nem polgármester, akkor megszerzi a Csepeli önkormányzat vagyonát, és azon keresztül fog uralkodni. Yes. Németh Szilárd pedig olyan kedves, intelligens embernek tűnik. Amúgy ez érdekes, hogy azt mondja, hogy kifordult magából, ugye látjuk, hogy gyakran ugye valószínűleg egy bográcsba, hogy akkor előtte lehet, hogy a Németh Szilárd se egy ilyen ekkora világi tahóbunkótól, vagy szemétláda volt. Hát senki se úgy születik. De ez vannak, akik úgy 10 év hatalom után lehet, hogy nem tesz jót az embernek, de azt gondolom, hogy Orbán az még tudja tűrtöztetni magát, de mondjuk egy Németh Szilárd, előbb kinézem, hogy kicsit idegrohamokat kap meg. Azt hiszi, hogy övébe az meg csepel. Érdemes nézegetni ezt a műsort, a végére azért eléggé ellaposodik, de még mond egy-két dolgot ez a figura. Például azt, hogy van ez a Kimba, ez a birkózó akadémia ott Csepelen, ami a Németh Szilárd is sajátjának tekinti. Amúgy én meg vagyok lepődve, Csoki, hogy egy fideszes ember, aki 15 éve hatalma van, magáinak tekint dolgokat. Sokkoló. De végül is talán már papíron is az övé. Ja. Úgyhogy már tekintheti a sajátjának. Az igaz. De valami... Hozzáigazítottuk a törvényeket. Hát amúgy tényleg ilyenek történtek. Kapott egy sportcsarnokot a város 2 milliárd forintért, fölépített, vagy nem tudom, hogy állami pénzből épült, vagy hogyan, de hát nem Németh Szilárd pénzéből, és ezt át kellett adniuk ennek a birkózó akadémiának, ami a Németh Szilárdé. És az volt, hogy hát a Németh Szilárd meg majd azt mondta, hogy hát ő majd engedi ott a várost is, csak hogy az ő kezelésébe legyen. Ja, aranyos, hogy engedi. De nem engedi. Ja. Nem használhatja csak ők. Én azon csodálkozom még, hogy a német szilárd az aztán tényleg a legvédhetetlenebb alak, és tőle se hajlandóak megválni. Ilyen dolgok belül kiderülnek, senki nem kezelte ezt a problémát, ki lettek baszva azok az emberek, akik felszólaltak a problémák ellen. Olyan furcsa, hogy egy normál országban azt gondolom, hogy ezek óriási balhék lennének, hogy mennyire, hogy viselkedik a német szilárd, és hogy lopja az egész csepet. És itthon így már... Jó, hát belefér meg egyáltalán a hírekbe ez? Igen, ez egy ked. Most értem, most van más hír is. Jó, hát jó, beszéljünk róla, de most na. Most... Amúgy tény, én sem akartam róla beszélni. Én megláttam ezt a hírt, és azt mondtam, hogy jó. Igen, csak olyan fura lenne, mondjuk tényleg el tudom kérdezni egy normális országban, és most minden erről szól, hogy ez. És itt meg már az, hogy jó. Már annyi csontvász kiesett be aznak, hogy nem is látunk tőle semmit, de hát nem történik semmi változás. Már megint a hatházi valamiről magyaráz. Mi van a hatházival már megint? Ja, van ez a Horváth Csaba, az Zuglónak a bogármestere, ugye, aki olyan szépen táncolt a nyugdíjas klubban. Hát ez egy aranyember akkor. Aranyember. Orbán is azt csinálja, táncol a nyugdíjas klubban. Csak néha még ijeszgeti őket, hogy itt a szörny az ablakban. Vigyázz! Marika néni, le a fejedet, mert itt a szörny az ablakban. Mindjárt jön a szörny és megesz, ott is egy szörny. Azt a pasta ez mi? Borzasztóan unni! 12 nyak, 12 fej, millió pikkel Jeruzsálembe törzi, szüzek vérébe höpít. A összes ismerősöd egy szörny pénzeli, ott a szörny, az ajtóban is ott a szörny nem ad pénzt, és amúgy meg mi majd megvédünk, gyere ide Mariska, táncoljunk, gyere, táncoljunk, amíg el nem szédülünk, bazdeg, amíg csináljunk egy ilyen magyar művészfilmet, ami erről szól, hogy táncol valaki öregasszonyokkal, és ez ijeszgeti őket, és akkor ilyen, tudod, ilyen nagyon művészfilm, fekete fehér minden, és azt mondják, hú, igen, ez ilyen, micsoda metaforája izének. Igen, azt a micsoda művészet. És levetítik három helyen, megnézi 12 ember, és kurvára büszkék leszünk. Igen, és az lesz, hogy filmnek a fele csak az lesz, hogy valaki kint cigizik, és csak halljuk kintről, hogy mi történik benne. És ott szalad a szörnymaszkos ember. Amúgy ez tényleg jó lenne. Szerintem fantasztikus lenne. Viszont... Már a gondolatok itt tódulnak, hogy milyen szép áthálasos jeleneteket lehetne. Kicsit eltértünk ettől. Jó, mi van? Ugye? Aki basztassa az ellenzéki képviselőket, az Orbán Viktorral van, az maga a szörny. Gyurcsány is táncol benne nyugdíjasokkal, és ő is mutogat egy szörnymaszkos emberre, aki gyakran hatházi Ákos, vagy hát egy hatházi Ákos maszkos ember. És az a baj, hogy a Gyurcsány táncol, ahogy tapsa az Orbán. Arra a ritmusra. Ott áll a Gyurcsány sarokban, arra megy a... Most lesz vége ennek a metaforának. Hát az Orbási dobálja ilyen aprókkal. Igen. Táncolj! Ez az baby. Azt mondja a hatázó, hogy Horváth Csaba polgármester ellen 2 éve folyik büntetőeljárás korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt az zuglói parkolási rendszert érintő ügyben. A nyomozás már le kellett volna zárni, de az ügyészség nem tette, hanem további 1/2 évvel meghosszabbította a határidő, így a választások utánra kerül. Milyen szerencsés, igen. Horváth Csaba feje felett továbbra is ott lebeg ez a súlyos ügy, ennek ellenére nem lép vissza, sőt, még az előválasztást is megpróbálja megúszni. Könnyen lehet, hogy nem a saját döntése ez. Talán ezzel az üggyel tartják sakban, hogy próbálja megosztani az ellenzéki szavazókat. Zuglóban nincs más lehetőség, előválasztást kell tartani. Amúgy ez tényleg, aki előválasztás ellen van, ezt hogyan magyarázza meg? És amúgy ez, szerintem ez tök érthető így. Horváth Csaba nyilvánvalóan benne volt egy csomó zűrös ügyben, Zugló azért alapvetően egy eléggé zűrös hely volt, ne felejtjük el, hogy a mostani főpolgármester is onnan került ki. Ezek az emberek még a mai napig nem számoltak el, hogy mi történt ott. Ráadásul a Horváth Csaba még MSZP-s is, ami hát aztán ez már... Nem segít. Már mindennek a teteje. Közben ilyen furcsaságok vannak, hogy igen. A Polt Péter, aki ugye semmilyen szálon nem kapcsolódik a Fideszhez vagy a kormányhoz, sakkban tartja gyakorlatilag ezt az embert, és ez az ember, aki sakkban van tartva, egyértelműen kompromitált, azt mondja, hogy ő rá szavazzatok. Miért? És Gyurcsány meg azt mondja, hogy aki ez ellen felszólal, hát az Orbán Viktorral van. Édes Isten, te szar lenne egy olyan ellenzék, akit nem lehet zsarolni úton útfélen. Mindjárt választások vannak. Ja. És már nem kéne előválasztás, már nem kéne a Fidesznek megmondani, hogy kit indít polgármesternek. Mikor derül ki, hogy a LMP indít? vitézítja. Vitézít. Igen. Mi előtte egy nappal fognak ezek beszélni? Vagy mi? Mindjárt itt a választás, és senki nem mondott még semmit. Még ennyire hogy lehet balfaszkodni? De még van 3-4 hónap. Hát ez nagyon kevés már. De hát idén nem akarnak sokat kampányolni. Így akarnak spórolni a kampánypénzen, hogy csak előtte egy héttel mondják meg, hogy kiindul. Igen, és akkor nehezebb köpködni egymásra. Hát, de igazából engem ilyen szempontból nem is zavar. Engem hogy az tudsz, zavar, hogy... Hogy tudsz komolyan venni bárkit, akár a Vitézit, ha elindul, akár akit a Fideszinit, hogy tudod komolyan venni, úgyhogy 3 hónap előtte még nem lehet tudni ki az. Hogy tudod polgármesterként azt mondani, hogy igen, ez nem csak így hirtelen a utolsó pillanatban elő lett rántva valahonnan. Ja, és hogy mondjuk van valami terve is. Hát jó, mondjuk a Vitézivel kapcsolatban legalább azt tudjuk, hogy tényleg van valami gondolata a városról, hogy hogyan kéne kinéznie. Szóval, hogyha őt húzzák elő, akkor ott legalább ezzel nem kell foglalkozni. De hát a többieknél meg nem tudom. Én nem emlékszem, mivel voltunk előrébb, amikor a DK bejelentette a Kálmán Olgának a indulását jóval a választások elő. Meg most akkor a Brenner Kolomannal, vagy nem tudom, ki van még versenyben, azért nem biztos, hogy annyival előrébb vagyunk. Na jó, elegem hát van. Jó, én is meguntam. Végighallgatod a tankcsapda videót a Partizánon? Végig. De nagy tankcsapdás volt elég, de amúgy még én is szerettem őket gyerekkoromban. Igen, mai napig szeretem. Ja. Nekünk a zenekari próbákon még mindig egy tankcsapda szám az elpakoló zenénk. Igen. A szevasz öcsém. Miért nem egy klasszikus bazánk? Azért, mert annyira szürreálisnak tartottuk a szevasz öcsémet, hogy poénból elkezdtük berakni, és aztán most már én szeretem azt a számot, meg tényleg jó a vibe-ja, meg nem tudom, meg jól hangzik, csak engem zavarnak az új tankcsapda szövegek. De ma, vagy hát tegnap megtudhattam ebből a videóból, hogy megnéztem, hogy a tankcsapda ezt leszarja. Amúgy igazuk is van, nem kell ezzel nekik foglalkozniuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor megszólaltak korábban, akkor mindig úgy éreztem, hogy egy kicsit kevésbé értem a tankcsapdát, hogy mit miért csinál. Uh-huh. Főleg amikor ugye volt a... Komolyabban vegyenek. Láttam a kínai boltban egy rokkos csapkát, úgyhogy szerintem elég fullos, úgyhogy ezt felveszem, hogy metálabbnak tűnjek. Akkor egy kicsit még kevésbé értettem, hogy akkor mi történik. Most én megvilágosodtam. Mindig leszarták. Csak az van, hogy a Lukács Lacinak van egy ilyen ösztönös, tényleg jó képessége arra, hogy kiírja magából, amit így érez, mondjuk egy a társadalommal kapcsolatban, meg nem tudom, a közös élményeinkkel kapcsolatban, és ezt sokan át tudják érezni, és jól tudja kiírni ezeket. És amikor a 90-es évek kilátásra a Magyarországáról próbálja faggatni a Gulyás Marci, és a Lukács Laci meg látványosan nem érti, hogy ez mit kell neki hozzászólnia, akkor mégis ott van egy ilyen őszinteség, hogy de hát ő az meg igen, hát ő leírta azt, amit így érzett, meg látott maga körül, nem fogalmazta meg ezt így, hogy akkor nem tudom, fegyverbe munkások, hanem csak úgy fogalmazta meg, hogy a kurva anyját, hogy szal az élet. Amúgy nekem az eleje az még kedveltem. Szerintem a Lukács Laci az nekem pozitív csalódás volt. Szerintem a Lukács rendben van. Nem tudom, a Sidi az mennyit beszélt, mert én csak hallgattam, nem, de szerintem ő annyit nem beszélt, szóval most erről nem fogok leszűrni semmit. Én őt nem ismerem annyira. A Zanzibárban kurva jól volt. Mert a Zanzibárnak ismeritek az Igazi Nevem albumát, ott olyan gitárok vannak benne, olyan gitár szólamok, hogy fantasztikus. Szerintem a Sidinek a Igazi Nevem album az a top. Ott kurva jó gitárokat írt el az albumra. Nem viccelek, nagyon jó kis album amúgy szerintem. Szóval itt nem tudom már annyira, nem is az új tankcsapdát, de hogy na, hát a Fejes az egy érdekes figura. De amúgy így először értetlenül állsz, gondolkozol, hogy mi a fasz, aztán rájössz, hogy igazából önazonos ez. Ja, én igazából nem is jött el. Nem hiszem, hogy a... Hogy önazonos ahhoz, aminek mondják, hogy ők egy ilyen kis vidéki rock and roll zenekar, próbálkoznak a maximumot kihozni ebbe, és szarnak bele, és nem gondolják túl. És rájöttem, hogy igazából most attól, hogy mindenki belelátott mindenfélét, ami szerintem amúgy párat amúgy le is tagadnak, amit bele lehetett látni, és most már inkább letagadják azt, mert szerintem voltak azért ilyen áthallások, csak most már így, vitte az élet erre, arra őket, és így igazából nem izgulták ezt túl. Én a Fejessel kapcsolatban nem tudom, egy kicsit ilyen Göbligaben beütést érzek a Moby Dickből, hogy ő volt az, aki ahogy belépett a tankcsapdába, akkor el tudott kezdeni pénzt csinálni. csinálni. Ő egy üzletember. Igen, egy üzleti szemlélete, és ő nem szarja kivel, meg mivel, meg hogyan, de ő üzletel, és hogyha kap lóvét, akkor kap lóvét. És az nekem tök szimpatikus volt, hogy azt mondta, hogy hát, hogy igen, azt a 60 nem tudom hány millió forintot a autós koncertért, hogy azt, vagy a győri koncertért, nem tudom, mindegy, hogy azt, igen, hát ezt az ő cége kapta, ezt ő kapta teljesen. De közben, nem tudom, érdekes ez az egész videó amúgy, mert nem tudtam még, hogy mit gondoljak róla, de közben az elején tetszett, közepén azt mondtam, hogy jó, aztán elkezdődött ez az ügy, hogy mennyire jobban vannak a MOL fejese, ott azért éreztem néhány ellentmondást, hogy na jó, ez már kicsit lehangoló amúgy, de végére azt mondtam, hogy megértem, amit mondaná. Nekem a legrosszabb az volt, amikor a cseresznyéről beszéltek, hogy a cseresznye elmondta, hogy szerintem mi a baj a tankcsapdával, és azt mondták rá, hogy hát igen, igen, ezek lehetett így érezni, meg nem tudom, ezért ki lehetett lépni, és hogy nincs ezzel baj, és aztán utána pedig szinte azonnal átváltottak arra a narratívára, hogy igen, hát ez a cseresznyében volt, és ez csak a cseresznye volt az, aki így élte meg, és hogy nincs is ez a meglátási kívülről, miközben van, szóval nem tudom, ez is kicsit ilyen zavaros volt, és úgy tűnt, mintha nem akarom azt mondani, hogy feltétlenül a cseresznye megérezte ezt, hogy ez már nem az a tankcsapda lesz, mint ami előtte, és ezért lépett ki. Tényleg fogalmam sincs, csak azt tudom alapul venni, amit itt most elmondtak, de azért legalábbis egy ilyen fura magyarázkodásnak tűnt az ott, és azt hiszem, hogy nem vagyok azzal egyedül, hogy megvan ez az érzet, hogy azért tényleg megváltozott a tankcsapda. De az is lehet, hogy tényleg mindig ilyenek voltak, csak hogy jöttek az egyre nagyobb lehetőségek, meg az egyre különbözőbb lehetőségek, és ők mindegyiket elfogadták, úgy egyre inkább kiderült az, hogy nem valami elveken alapuló zenélésről van szó, mivel tényleg nincsen semmi probléma, csak ezt mindannyiunknak el kell fogadnunk, hogy a bárány is a tankcsapda, meg a Rio is a tankcsapda, és a bazd meg is tankcsapda. Bazd meg az jó szám. De az a jó bulizni. Ismerd be. Ismerd be, hogy jó bulizni a bazd meg. Szerintem a szevaszöcsém is jó szám, jó rá bulizni, de azt is ismerje be a Lukács Laci, hogy olyan, mintha 14 évesen írta volna azt a számot, mert nagyon hitvány a szövege. De ez rock'n'roll, amúgy is összes szövegük ilyen. Ha már zene, akkor máshol is nagy biznisz a zene, nem csak a fejeségnél. Álabá Taylor Swift koncertje miatt Dél-Kelet-Ázsiában, és amiatt, mert elméletileg a szingapúri hatóságok kizárólagossági megállapodást kötöttek Taylor Swift-tel, hogy ott lépjen föl, és máshol ne annyira Dél-Kelet-Ázsiában. Ah. És emiatt most a két ország között van egy kis feszültség. Fülöp-szigeteki ország képviselőházának tagja felszólította a Fülöp-szigeteki külügyminisztériumot, hogy gyakoroljon nyomást a szingapúri hivatal kollégájára, mert magyarázatot várnak a kényes helyzetre. A kényes helyzet. Figyelj, amúgy Taylor Swift most a legnagyobb popstár a világon, és ez már vicces, amikor egy ország fizet, hogy inkább itt lépjél fel többször, mindenkinek ide kell jönni, mert elmennek érte oda, hogy mondjuk amúgy a Szingapurban amúgy is szívesen elmennék, mert én nekem az nagyon szerettem. Ellátogatni érdemes oda, ahol a környéken vagy. De hát akkor már lehet, hogy érdemes megnézni a Fülöp-szigeteket is, és főleg, azt hogyha is, egy ilyen persze. Swifty vagy, aki végig megy. Elméletek, nagyon jó is ez a koncert. Én láttam a moziban az egész koncertet, ott már egy kicsit hosszú volt moziban végülni, de ez élőben biztos fantasztikus. Azért ez nem egy ilyen, hogy mondjam, odavetett másfél órás alibi koncert, hanem ez ilyen több mint három órás epikus. Olyan, hogy attól, hogy néztem el, fáradtam amúgy. De szóval tényleg biztos ez egy jó show, és én is megnézném egyszer. És Karácsony, miért nem tudtad elintézni, hogy Taylor Swift koncert legyen Budapesten is? Tudom, hogy külön írt neki, de hát na, szóval így nehéz lesz a szavazatomat megszerezni. Még lehet, hogy jön egy fideszes jelölt, aki csak ennyit ígér. Ja, ez lesz, hogy bejelentik a Taylor Swift-et az a fideszes indulással együtt. De úgyse lesz rá jegyed. Mindegy, mert a Taylor Swift rajongók nagy része úgyse szavazhat, mert még nincs annyi idős, de hogy... Nálunk ezt meg se lehetne normálisan csinálni, nem? Hát 50 ezer ember az arénában. Hát amúgy szerintem itthon is. Hát a Coldplay, ami... Inkább csöndben maradtam. Rendben van, de hogy megelmentek jók nagyon élőbe, de hogy 10 éve már nem volt jó számuk. Szóval még a Coldplay is háromszor megtörti a Puskást. Taylor Swift meg most van a toppon, úgyhogy valószínűleg három Puskás sem lenne neki elég. Jó, hát Attila se lehetett normálisan jegyet kapni. Sokkal nagyobb koncerttermek azért nincsenek a világon se. Jó, vannak, akár 100 000-en is beférnek, de hogy így azért egy csomó helyen hetekig ott van a Taylor Swift, és minden felé meg ilyenek vannak. Oh, mindegy, és az a vicces, hogy nem véletlenül akarják az országok ezt, mert nem csak a neve miatt, mert azt mondja, hogy a szingapúri koncertjére több mint 300 000 jegyet adtak el, de hogy a Swift fellépésére érkező turisták mindegy 30%-kal hajtották fel a helyi hotel és repülőjegy árakat. Szakértők becslése szerint Swift koncertjére akár $500 millió turisztikai bevétel bevételt is generálhatnak. Ez korrekt. Tényleg a turisztikai ügynökségnek csak ennyit kéne elérni. Hát igen. Egy évben. Nem ezért mondta az Orbán Ráhel, hogy ilyeneket elintézem, bazzeg. Ide jönnének az összes környező országból, és akkor a Mészárosnak a szállodái jól járnának igazából. Még az utolsó témánk már egy telekcikk apropója. Miért nehéz felnőttként barátokat szerezni? Ez amúgy a visszatérő téma, mert itt szokták mondani az emberek, hogy nekik is nehézségük van ezzel a témával. Amúgy szerintem mi meg ráadásul pont abban a korban vagyunk, amikor már elértük ezt. Hogy már ez a barátkozni, amit itt írnak. Igen, amiről itt írnak. Ugye arról szól a cikk, hogy még gyerekkorban ott ülsz egy iskolapadba valakivel, te csak így szét odafordulsz, és akkor tudsz beszélgetni. Leszünk barátok. Akkor... Olyan leszünk bazen. És hát felnőttként meg ugye már nehezebb, már az ember úgy érzi, hogy ez már egy kockáztatás, hogy egy random idegen emberhez oda megy beszélgetni. Ja. Egyébként is mi keresni valóban ez a... Meg az az érzésed mindig, hogy neked nem az, hogy ezek már felnőtt emberek, nem akarok szavarni senkit. Ja, nem biztos vannak saját barátai. Tudom, hogy csomó embernél nincs ez, bárcsak lenne, hogy feltételezik, hogy a másiknak is van dolga, ideje. Mindenre megvan, és nem az van, hogy arra van időm, hogy minden nap kávézgassak idegenekkel, de hogy én alapvetően feltételezem, hogy mindenkinek van annyi dolga, meg... Ki van töltve az ideje. Ki van töltve az ideje, hogy egy nagyon-nagyon nehezen mondom azt, hogy szálljon erre vagy erre időt, vagy beszéljünk, vagy bármi, mert azt feltételezem, hogy biztos megvan a maga dolga, és csak kényelmetlenséget okozok, és emiatt ez van bennem. Pedig azért nyilván egy csomó ember nyitott mindenfélére, és én is nyitott vagyok, hogyha olyan dolog van, csak úgy mindig inkább feltételezem azt, hogy a másik embernek dolga van, mint hogy azt érezzem, hogy visszaélek az idejével, vagy hogy kényelmetlen helyzetbe hozom, valami érez van benne. De amúgy részben a másik oldal meg az, hogy ugye nagyon sok embernek meg pont az hiányzik, hogy valaki, ja, valaki szóvá álljon vele, mert hogy ő meg teljesen el van vágva az emberi kapcsolatoktól. De amúgy részben az is lehet, hogy azért, mert tényleg nincsen ideje. De amúgy tehát itt ezt is írja a cikk, azt mondja, hogy a barátság csak úgy spontán alakul, nem? És amúgy ezt nem cáfolja meg, nem mondja azt, hogy nem csak van egy jó mondat alakul, amúgy, ami... De az, hogy egyszerűen nincs időt ezekre a spontán helyzetekre. Be van táblázva az egész heted, meg vannak már az emberek, akikkel tartod a kapcsolatot, ami nem mindig jó, nem feltétlenül jó emberekkel tartod a kapcsolatot, és emellé azt beütemezni, hogy egy olyan helyzetbe elmenj, ahol megismerhetsz új embereket, az már nem feltétlenül. De ugye azt azért hozzá akartam tenni, hogy én ezt feltételezem, de ez csomószor megcáfolja az élet. Szóval az emberek általában, hogyha nem valami dühöngő őrült megy oda, azért nyitottak szoktak lenni normális emberekre, vagy ha már valami minimálisan, nem az utcán oda megyek egy idegenhez, érted? Szóval most... De még azt is lehet. Amikor mondjuk így a Cérnagyára próbálunk néha egy kicsit így, hogy mondjam, közösséget építeni, meg ilyen kis összejöveteleket néha szervezünk, hogy akik hasonló csónakban neveznek, mint mi, a média különböző területein, akkor azzal tudjunk beszélgetni. És ott is azt feltételezem, hogy bárkit meghívok így, azt fogja, hogy hagyjál már, mert nincs időm, ki vagy te, csicska geci. De közben a nap végén egy csomószor az emberek utána azt mondják, hogy de jó, hogy van ilyen, de jó, szívesen eljönnek, hogy így sokkal rosszabbat feltételezek, meg alulbecsülöm ezt a dolgot, hogy mennyi embernek van igénye amúgy a szocializálódásra, és hogy nagyon sok embernek van igénye, csak valaki kell, aki így felvállalja azt a kínos dolgot, hogy mondjuk kezdeményez. De hogy sokkal több igény van társasági összejövetelekre, barátkozásra, eszmecserére, sokkal nagyobb igény van, mint amennyi lehetőség, csak valakinek ezt fel kell vállalni, hogy akkor proaktív lesz az ügyben, azt veszem észre. Ja, bár hogyha csak te szeretnél, mondjuk otthon ülsz, és ennyi időd van, hogy látod, így jól van, ez ígyet nézel, meg ahelyett, hogy a világ ilyet néznéd meg előbb, és akkor miután már nincs több, ami értelmes, amit megnézhetni, akkor néznéd a jól van, ez ígyet, meg a fókuszcsoportot, de oké, akkor van ennyi időd, hogy megnézed ezt, és akkor utána még meghallgatod az aput, meg még a végighallgatod Bajasot, a magyar igen. YouTube. Bajasot, a Segnyaló klubot, és akkor ahelyett kimehettél volna, és beszélhettél volna emberekkel, de azt mondod, hogy oké, persze kimehettem volna, de hova a faszomba menjek ki? Mert ez, amit te mondasz, hogy valaki szervez egy ilyen összejövetelt, és ott az emberek megismerik egymást, szerintem ez egy másik nem, téma. Ez csak egy dolog, csak arra próbálok utalni, hogy van az embereknek igény ilyenekre, csak mindenki csomószor várja a csodát amúgy, azt érzem. De nekem az volt az érdekes ebben, hogy felnőtt korban is el lehet érni ugyanezeket az ilyen spontán ismerkedéseket, csak akkor szokott ez úgy lenni, hogyha az emberek kiszolgáltatott helyzetben vannak, mondjuk egy ismeretlen közegben. Tehát, hogyha mondjuk elmentek egy mit tudom én itt mit mond, hogy valami főzőestet, vagy miről beszélt. Nem tudom, de hogy elmész valahova valami új dolgot kipróbálni, és ott lesznek más emberek, akik ugyanúgy egy új dolgot próbálnak ki, akkor ott meg lehet ismerkedni ezekkel az új emberekkel. Ez ilyen furcsa szituációk, összehozzák az embereket. Emlékszel a vizeres izére is, hogy összehozta. Vizeres tesók. Vizer tesókkal örökre összekött minket, hogy ott vártunk 40 órát a repülőre, és ezek összehozzák az embereket, és akkor megnyílnak egymásnak az ilyen szituáció. De olyan egyszerű dolgoktól kezdve, hogy nem tudom, beragadsz valakivel a liftbe egy fél órára, már ott is van egy ilyen bajtársiasság. Szóval ilyenkor rájön az emberbe, azért tök jó fejek az emberek nagy része, csak kell egy ilyen kis szikra, ami összeköti őket, és onnantól már ez tud alakulni. Igen, meg általában ugye már amit belénk égetett az elmúlt x évtized, meg a társadalomnak a mechanikája, az nagyon nehéz, amit át kell lépni ahhoz, hogy két teljesen vadidegen ember, mondjuk nem tudom, az ország két csücskéből összetudjon barátkozni. De mondjuk, amit most mondtál, hogy egy liftbe beragadni, vagy a vízelen ott ragadni, jó, mondjuk a vízelen ott ragadni, ott azért nem volt olyan sok társadalmi réteg. De a liftbe beragadásnál ott hirtelen át lehet ezeket is ugrani, amik tényleg a legnehezebb ugrás. Nekem ez tetszett, és ez hát egy érdekes bekezdés volt, ami megragadt, hogy Dénes Gergő szerint ebben az is közre játszik, mit hallottunk és láttunk otthon. A szakértők szerint az élethez való hozzáállást is örököljük, tanuljuk. Nézhetünk úgy tükörbe, hogy azt gondoljuk, mi csak az élet passzív elszenvedői vagyunk, akiknek csak alkalmazkodnia kell a körülötte történő eseményekhez vagy emberekhez. Ellenben mások a cselekvők aktívan alakítják és formálják a környezetüket és a kapcsolataikat. Tehát nyilván az, hogy nem lehet úgy elvárni a világtól, hogy mondjuk én barátokat arok, párt akarok, vagy akkor majd mikor dob a világ egyet, mert ezért lehet aktívan tenni, és biztos, hogy van csomó ember, biztos mindenkinek van ilyen korszaka, nekem is volt, amikor viszont csak passzívan várja, hogy majd a világ elérak mindent, vagy a világ majd úgy alakul, ahogy szerinte kéne, hogy alakuljon, és úgy jó. De hogy nyilván az, hogy barátokat szerezzen az ember, az energiabefektetés, az kockáztatás, ott van csalódás, ott van minden benne van, mint egy párkapcsolatnál is, hogy randizol, nem jön össze, kibasznak veled, nem sikerül, megalázódsz, szar, de a végén, ha találkozol valakivel összejössz, vagy ez esetben találkozol valakivel, aki barátok lehettek, végén visszanézve meg fogja érni, csak nehéz elkezdeni ezt, nem? Meg én régen abban voltam, hogy nyilván a suliban könnyen ismerkedsz, kialakul egy baráti kör, stb., de hogy pont nemrég gondoltam bele, hogy mennyire nyilván nekünk ez viszonylag szerencsés, hogy most megint egy olyan időszakban vagyunk, hogy nagyon sok, az elmúlt években amiatt, amit csinálunk, és akkor nyilván megismertünk egy csomó embert, aki hasonló dolgokkal foglalkozik, aki hasonlóan gondolkozik, és itt már nyilván segít, hogy valami tudomásunk van róluk. Nagyon sok jó fejemberrel, nagyon sok értékes emberrel találkoztunk és beszélgettünk, és valószínűleg egy csomó, sok évre, évtizedekre megmarad majd kapcsolatnak, szóval nekem ez egy üdítő, hogy bármilyen időszakban lehet egy olyan, hogy nagyon sok értékes és jó fejembert ismersz meg, ha elég nyitott vagy rá, pedig én sem vagyok alapvetően nagyon ilyen társasági ember, de hogy azt érzem, hogy most nagyon sok értékes és jó fejembert ismertünk meg, akiknek amúgy igénye van arra nekik is, hogy ez fordítva is működjön, hogy ők is megismernek egy csomó jó fejembert, és nyilván ez nem csak ebbe a közegbe létezhet, szerintem egy csomó közegbe, szerintem a legjobb, hogyha van valami jó hobbid, amit szeretsz csinálni, és akkor nyilván, hogyha azt csak egyedül lehet csinálni, az nem segít, de hogy nyilván a játszóházat ezerszer ajánlottam, mi onnan is ismertünk meg olyan barátokat, akik már melyik barátok, hogy lejártunk társasozni, és akkor néha társasztunk emberekkel, és van, akivel annyira jóba lettünk, hogy azóta is a baráti társaság része. Szóval ilyenek vannak, hogy így minél több helyre mész, koncertekre, ki kell mozdulni, bazzeg. Ja, és ott pedig nem megijedni attól, hogy beszélgetned kell valakivel. Sajnos ezt muszáj meglépni. De ez meg minden egyes alkalommal könnyebb lesz. Úgyhogy, hogyha ott ülsz egyedül... Otthon, vagy eljön a közönség találkozónkra. Ott is mennyi ember ott mondta, hogy ott találkoztak, és ott tök jót beszélgettek. Én 1 millió emberrel beszélgettem, te is gondolom, de hogy itt ott körbeállnak az emberek, elkezdenek beszélgetni, és ott is azt éreztem, hogy bazzeg, erre igény van, hogy itt normális emberek összejönnek és beszélgessenek, és tök pozitív mindenkinek szerintem a nap végén ez, hogy tényleg olyanok is eljöttek, akik azt féltek eljönni, mert hogy egyedül vannak, és aztán úgy mondták, hogy ja, mi itt ismerkedtünk össze, és most együtt iszogatunk, és jóban vagyunk, szóval. Ja, de ez nagyon sok helyen meg lehet, szóval csak, és még az olyan hobbik is, amit egyedül csinál az ember, annak is vannak találkozói, és nehéz elég kifogást találni erre, nem, hogy az ember végül minden egyes nap otthon maradjon, és ne menjen el találkozni új emberekkel, vagy hogyha olyanok a meglévő kapcsolataid, amikre azt mondod, hogy ezzel nem vagy elégedett, akkor is gyerek, menj már ki. Amúgy még online is, emlékszem, amikor még a legelején volt Discord szerver a fókuszcsoportnak, ott is összejöttek hasonló gondolkozási emberek, akik azóta élőben is tudom, hogy jóban vannak, és azóta is ismerik egymást, találkoznak, stb. Szóval... Biztos megszületett már az első Discord gyerek. Lehet, az jó lenne. Vagy tudod, mit tudok még ajánlani? Ugye nagyon sok önkéntes segített nekünk a tüntetéskor is, akik segítettek a 1000 dologban, amiben ott kellett. Például az önkénteskedés, azt szerintem nagyon menő. És ott egy csomó jó fejembert lehet megismerni. Van a Partizánnak is ilyen önkéntes csoportja, ahova voltam. Hát emlékszel, igen, a Bike Mafiából. Tök jó fejemberek ott üldögéltek, csinálták a összét. Szendvicseket csináltak, beszélgettek közben, és segítettek valakin. Mondjuk elég csak havonta pár délutánod vagy estéd, és elmész önkénteskedni, vagy hogyha van ilyen, mondjuk a Partizán izébe belépsz, és akkor ott múltkor is ott, akkor is ott voltak, amikor a leveleket csináltuk. Ja. Ezeken is ott segítettek. Szerintem ezek az önkénteskedés, ez amúgy, tudom, hogy nem olyan szexi szó, tehát szerintem rengeteg jó fejembert meg lehet ismerni, és közösen csináltok valamit, ami hasznos, és igazából, figyelj, elmész egy ilyenre, jó dolgot csinálsz, és közben, hogy mondjam, jó fejembereket ismersz meg, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy ez egy jó nap volt. Szóval az önkénteskedést azt szerintem érdemes körülnézni, hogy a környezetekben, a városotokban, a falutokban milyen szervezetek vannak, ahol el lehet menni segítenének, és valószínűleg nagyon jó fejemberekkel találkozhatnátok. És még ezer ilyet lehetne mondani, de ezt most eszembe jutott. Amúgy ez valószínűleg még minden kisebb városban is van, meg nem tudom, milyen szeretetszolgálat az szokott lenni. És az még kicsit utri, hogy milyen a tiéd ott helyben, de valamilyen közösséget teljesen biztos, hogy tudsz találni. Hogyha más nem, akkor menjél ki a megye 3-as meccsre, és akkor nézd meg, hogy ki van ott. Na igen. Ez tényleg az legutolsó lehetőség. Igen, az is jó, csak ugye ezt hagyj itt. Holnap én nem leszek itt, egy napra lelépek, de a Csoki és még valaki itt lesz holnap. A kérdés már csak az, hogy... Ti itt lesztek?